Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. De næste uger byder på et kig ned under selskabernes kølerhjelm, både herhjemme og ude i den store verden. Så hvad kan vi egentlig vente og finde dernede? Det skal det handle om i Millionærklubben lige præcis i dag. Velkommen til jer, der lytter med derude, og velkommen til dagens panel. Lars Persson fra Aktierådet.dk og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til dig. Tak, Bodil. Og til Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Tak, fordi du vil komme, Per. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, du er altid velkommen. Vi skal altså tale lidt om regnskabssæsonen og hvad der kan vente os derude. Men bare lige sådan til at starte med, Lars Persson, skal vi så kigge på dagens marked? Jo, det kan vi godt. Altså, vi handler rundt nullet, og det gør Sverige også. Vi havde sådan lidt blandet tal ude fra Kina, der viste, at væksten var gået helt i stå, og jeg vil lige sige, det kom måske ikke så meget bag på os med alle de coronanedlukninger. Det har været svært at, ligesom at holde dampen oppe, men så var der andre nøgletal, der så lidt bedre ud. Så altså, det er sådan lidt blandet. Men alt i alt så endte Asien med, og de kinesiske indeks i hvert fald med at falde, og omvendt så fik vi lige pludselig lidt plusser på de japanske indeks, der jo ellers har ligget lidt i minus efter, at de ligesom øde, jeg vil kalde det rentespændet, men muligheden for, at deres obligation kunne bevæge sig, og ellers så var det sådan rentekurvekontrol, tror jeg, vi kalder det. Ja, lad os bare kalde det det. Ja, og det her, de vil ikke sådan endelig meldt ud endnu, det er vel sådan lidt... Det er først i morgen. Ja, det er først i morgen, der kommer der sådan en endelig udmelding fra centralbanken i Japan. Ja så ellers så var resten af Fjernøsten egentlig sådan lidt småkedelig, og de amerikanske futures, de starter vel også, de havde jo fri i går, og efter en okay lukning i fredags, hvor at de startede i minus og endte i plus, vi så også de første regnskaber dukke op for bankerne, jamen så ligger de amerikanske futures lidt nede, og det ser ud som om, at renten skal lidt op her fra morgenstunden af mandag. Så det er sådan lidt det er den der cocktail, vi står stadigvæk sådan lidt og tripper, og hvor mange renteforhold så kommer der nu, og skal vi op i 5%, og jamen, der er jo mange stadigvæk små spørgsmål ude i atmosfæren, der hænger og vifter, og så... Og når du siger op i 5%, så taler du selvfølgelig om USA, Lars Persson, yes. Og der får vi jo altså også, ja, snart skal vi begynde at varme op til et rentemøde i den amerikanske centralbank. De fleste tror jo, der kun kommer, kun i citationstegn, renteforhold på 25 basispoint. Hvad tror du? Jamen, jeg tror også, vi kommer dernede. Det har han jo også sådan lidt af hans tale til den afgående rigsbankchef i Stockholm. Det var jo sådan lidt derinde på, eller i hvert fald efter bagefter, da han talte, at nu skulle vi nok ikke se de der høje forholdelser, som vi så tidligere, så nu tog vi det lidt stille og roligt i fremtiden, og så må vi jo se, hvor det ender. Jeg kunne godt forestille mig, at vi ikke når helt op på 5%. Altså, det er sådan et mål, man har. Man havde også mange år et mål om, at inflationen skulle være 2%, og nu ser vi nogle helt andre procenter. Spørgsmålet er, hvad er det næste mål? Altså, hvor langt skal vi ned? De siger stadigvæk sådan noget 2%, men spørgsmålet er jo, om vi når derned igen, ikke? Så man kan godt have nogle mål at styre efter, men spørgsmålet er jo, om man når derhen. Så det er lidt det alle spørger sig om i markedet i øjeblikket. En udmelding også her til morgen, Lars Persson fra Tivoli. En af de mindre aktier, som du var inde på, inden vi gik i luften her, de overgår simpelthen deres egne forventninger. Hvad tænker du om det? Jamen, de har jo allerede opjusteret et par gange i løbet af sæsonen 22. Jamen, det er jo det her, at vi var ude at rejse, og der blev vi ikke sådan rigtig ramt på pengepunkt endnu. Det bliver jo lidt spændende at se, hvordan 23 bliver, når vi har fået de her højere inflationer. Men hvad hedder det nu? Der havde de et godt år. Der var masser af turister. Der var også en del danskere, der tog ind i haven for ligesom at se den igen. Og det er jo hele det her, vi går nu og venter på. Kineserne, genåbningen. Jamen, der Europa er jo sådan et Alice i Eventyrland eller Disneyland, hvor de tager hen, og så ser de alle de her gamle Rom og sådan noget. Så man skal nok ikke som dansker måske planlægge, at man skal til Rom eller Barcelona eller nogle af de her, for der kommer nok et rand af alle mulige andre, tænker jeg, hvad hedder det nu, turister. Så det kan være, at vi skal lidt mere ud i periferien og se Hård Fyr i år, eller et eller andet Gæs og Rev, eller nogle af de der ting, og det kan nok også være meget hyggeligt. Så ja, jeg tror, der bliver et rand af turister, og det var det, de levede på højt på sidste år, og også hele sæsonen faktisk, og det bliver så spændende at se, om det kan gentage sig, men hvis vi kineserne kommer uden det skal negativt misforstås, så får de vel også en rigtig fed sæson i 23. Per Hansen, Tivoli-aktien, er det en, som jeres investorer over i Norden er interesseret i? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er jo en aktie, som har stor opmærksomhed, fordi alle kender varemærket, men investeringsmæssigt, der er det en lidt alternativ størrelse. Mm. Der var en gang, hvor man fik gratis indgang, hvis man var aktionær. Gør man en stadigvæk det? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Ved du det? Ja, det man får et eller andet kort, men problemet er jo med Tivoli-aktien. Det burde jo egentlig være en folkeaktie, men udfordringen er jo, at det har jo altid ligget på faste hænder. En gang var det Christian Augustinus fabrikker, der ejede aktien meget, og Carlsbergfonden var også inde over, og så solgte Carlsberg nogle af aktierne, og jeg mener, at det stadigvæk er tobaksgiganten sidder på en stor del af aktien. Så det er jo ikke sådan en, der er sandelig meget frit flow i, og hvis man ser på, hvor mange aktier, der bliver handlet, jamen så er det sådan noget 747 i går. Altså, det er jo pebernødder i forhold til bare nogle af de andre aktier. Så det er jo derfor, det ikke bliver sådan en aktie, vi taler særlig meget om. Det er bare egentlig igen den her lille hyggelig park, der ligger inde i København, ikke? Så hvor mange godt kunne se, at der kunne der bedre ligge en parkeringsplads eller et eller andet, men helt... Nå ja, men det har jo været op og til debat mange gange. Jamen, skal man ikke bare ligge den uden for København og sådan noget, ligesom Bonbonland og Parken, eller Barken, fordi så er det så... Prøv lige at smide det ud som et forslag parkeringsplads i Tivoli, Lars Persson, så kan det være, at vi glemmer alt om Store Bededag. Ja. Nå, Per Hansen, du havde en kommentar, kunne jeg se? Det synes jeg, at Lars' idé der som fast kunde inde i Tivoli, kommer der tit med min kone. Jeg synes, at det er et fedt sted at lave det der om til en parkeringsplads, eller begynde at sammenligne det med Bonbonland. Det synes jeg måske nok er lige til at stramme lidt an. Okay. Jeg skal bare lige sige, at jeg har haft 10 år derinde, så jeg ved godt, det ikke er Bonbonland. Så sådan er det. Lars Persson, en af de aktier, som det går, vi ikke taler så meget om Tivoli, en aktie, vi taler rigtig meget om her i klubben, det er Bavarian Nordic, som altså fortsætter sin optur her til morgen. Det er altså en af de aktier, der er i grønt op med 1%, så vidt jeg lige kan se her på min skærm i hvert fald. Det var jo altså en aktie, der steg temmelig meget i går. Var det ikke næsten 7% af den var op med, og de var altså ude med forløbige tal for 22-regnskabet. Det endelige regnskab, det lander først anden i tredje, men de var altså ude at give en melding om, at det går ufattelig godt. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, det har det jo også gjort. Der kom jo den her abekoppe-ting, som gjorde, at de jo lige rakte hånden op og siger, jamen, det har vi da noget imod. Jamen, ja tak, så vil vi da gerne have et par doser af den. Og det var jo hele verden, der skulle have den, så maskinerne fik lov til at køre på overarbejde deroppe i Kvistgård, så det var jo en af grundene. Det skulle jo ellers være sådan et lidt kedeligt år, hvor der skulle have været investeret voldsomt, eller det er der jo så blødt, men det skulle bundlinjen skulle have blødt en del, og det ser jo så ud til, at med den her lige tilfældigt opståede sygdom udvikling, jamen så undgik man simpelthen hele det her, og aktien ser jo også meget interessant ud, faktisk. Den har lavet det, vi kalder en dobbeltbund, så og det er jo sådan en, hvor man siger, jamen så er det da bare 4 stjerner og på vej op, og så er der også et gap oppe i niveauet omkring en 340, og sådan nogle huller, de skal lukkes over tid. Jeg siger, vi ved ikke noget om, det bliver lige nu, men der er jo også rigtig mange spændende ting i pipelinen. Der er denne her RSV-vaccine, der kommer, som har jo været et problem for rigtig mange børnefamilier, ikke bare i Danmark, men i hele verden, at vores små puder har haft lidt hoste og skulle lige have noget hjælp, og der står de med en vaccine. Der findes noget på markedet, men man kan nok godt bruge en til, og hvis den så er lidt bedre, jamen så har man jo en win-win. Og så er de jo stadigvæk i gang med deres coronavaccine, og ja, kvæg at vi kan sige, måske er det ikke så voldsomt, eller vi lægger ikke så meget mærke til det i Danmark, men så kan man jo se, at det er ude i Kina, og hvis vi så skal stikkes stadigvæk hver gang, lidt ligesom man gør ved influenza, når det bliver vinter, ligesom jeg blev i hvert fald, fordi jeg er blevet over de der 50, jamen så kan det jo godt være, at der er en mulighed for dem også at sælge noget ind der, og så har de amerikanske myndigheder jo lige bedt mig om at lave en ny vaccine mod det her hestevirus et eller andet, som jo også giver lidt på bundlinjen. Så alt i alt, så har de jo en spændende forretning kørende med også nogle vacciner, som de så sælger. Så de er jo egentlig blevet mere, fra det her biotech-selskab, er det jo blevet mere et medicinalselskab, synes jeg faktisk. Bavarian i hvert fald oppe her til morgen nu med 1,5%. De ligger altså i den positive side sammen med Ørsted, Tryg, FL Schmidt og Novo Nordisk. Over i minussiden er der altså Royal Unibrew, Ambu, Demant og Jyske Bank, der blandt andet trækker aktieindekset ned. Vi handler rundt nålet, men altså til den røde side. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Persson og Per Hansen med i studiet. Sidst i udsendelsen ringede vi også til Otto Friedrichsen for formuepleje for hans blik på de amerikanske regnskaber og den regnskabssæson, vi står foran lige der. Og så har jeg også en god nyhed til jer, der godt kan lide at komme ind og besøge os her i huset, for vi laver nemlig endnu et aftenarrangement. Vi laver flere aftenarrangementer i løbet af 2023, men det første, det er altså nu på bede. Man kan finde informationer om det inde på jurevester.dk/aftenarrangement. Men jeg kan løfte sløret for, at det bliver, at vi kigger frem mod 2023, og hvad vi forventer, at det kan bringe på investeringssiderne. Det bliver altså med Sten Jacobsen fra Saxo Bank, med Henrik Henriksen fra Petersen & Partners, med Lykke Friis fra Tænketanken Europa, som skal gøre os klogere på energipolitik, blandt andet og sikkerhedspolitik i Europa, og så selvfølgelig med Lars Svendsen. Så hop ind på jurevester.dk/arrangementer, hvis du er interesseret i at være med til det. Der er to spørgsmål, som står foran alle de andre her ved indgangen til endnu en spændende regnskabssæson. Det er, om de danske selskaber er i stand til at indfri markedets forventninger, og om de kan levere en fornuftig og acceptabel guidance. Og Pia Hansen, det er jo ikke mig, der har fundet på de spørgsmål. Det er sådan set dig, du skrev ud i din nyhedsbrev her for nylig, som du sendte ud til ja, dine interessenter. Så lad os lige prøve at dykke en lille bitte smule ned i dem. Og jeg ved godt, det er sådan svært at generalisere på alle de danske selskaber, sådan C25 over en kamp. Men skal vi ikke lige prøve sådan at se på, hvad det er, der rører sig, om de sådan står godt her foran regnskabssæsonen? Jamen, hvis vi skal starte med dem, hvor kursudviklingen har været en velsignelse de sidste 3-4-5 måneder, så er det der, hvor jeg umiddelbart ser den største risiko. Jeg tror, overskriften på det, jeg blandt andet sendte til dig, det var kursrisiko større end leveringsrisiko, eller kursrisiko større end regnskabsrisiko. Og det, der ligger bagved der, det er, at der er en lang række aktier, også de danske aktier, som de sidste 3-6 måneder faktisk er steget rigtig meget. Hvis man bare kigger på indekset, så får man indtryk i dag, at 2022, det var egentlig bare noget, der alt sammen skulle i småt brandbart. Men der var jo en lang række selskaber, som fik et markant comeback. Hvis vi kigger på FLSmidth, så er det sådan, at FLSmidth er faktisk stedet med tæt på 60%. Nu er den faldet en lille smule tilbage de sidste par dage, men ellers tæt på 60% de sidste 6 måneder. Jeg kan ikke huske de sidste 10 år, at FLSmidth har gået så godt, som den har gået. De har skuffet og ikke været i stand til at levere ligesom konkurrenterne. Men en 60% kursstigning, som formentlig bunder i et håb om, at det grønne omstillingstema med mining kører videre i 2023, og så tænker folk måske ikke så meget på recessionsrisikoen i en fjerdedel af deres forretning, som er cement. Så er der Jyske Bank, som jo har stukket fuldstændig af sammen med bankerne. Der er Novo Nordisk, som jo stadigvæk har prædikatet ingen over og ingen ved siden af. Novo Nordisk gør det fuldstændig fantastisk med prisfastsættelsen. Den levner ingen muligheder for, at der kommer en skuffelse. Så det er nogle af de der selskaber, hvor jeg ligesom tænker, at risikoen for, at aktiekursen er kommet foran den gode regnskabspræstation, er sådan relativt stor. Og så måske også lige tilføje Vestas. Vestas har jo egentlig gjort det ret godt. I 2022, der er de kommet med, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4 nedjusteringer. Og det er sådan, at man faktisk kunne få indtrykket af, at situationen ser dramatisk bedre ud end i forsommeren. Siden en gang, der er der altså kommet yderligere 2 nedjusteringer, og aktiekursen er drønet opad, og investorerne har egentlig opfattelsen af, at det går egentlig ret godt. Og forskellen mellem forsommeren, dårligt humør, en nedjustering og flere på vej, og så i dag, hvor der er kommet yderligere 2, hvor Vestas har skrevet under på, at de formentlig kun når et -5% EBIT-margin for 2022 på basis af en ordreindgang, som var so-so, og en omsætningsudvikling, som ligger under det langsigtet, som de synes er fornuftigt. Jamen det er jo, at investorerne begynder at kigge ind i et investeringsboom og et investeringsbonanza, hvor der er rigtig mange ting, der spiller sammen. Vestas har jo sagt, vi skal hæve priserne. Vi hæver priserne. Og samtidig er det jo også sådan, at investorerne de kigger ind i, at en lang række af inputfaktorerne, det kan være jern eller stål, eller hvad det nu ellers er, og transportudgifterne, de eksploderer nedad. Og så tror jeg også, at investorerne de skæver lidt til, at Tyskland har jo en 2045-plan, og den der 2045-plan, den går egentlig på, at Tyskland frem mod 2045, der skal de i rundetal stille 3 vindmøller op om dagen. Det er det, kansler Scholz han har sagt, og det har jeg regnet lidt på. Og hvis man skal det, jamen så kan man sige, at så skal Tyskland frem mod 2045, hvis de skal være fuldstændig nul emission i deres energisektor, så skal de nogenlunde have investeret i et sted mellem 200 og 250 gigawatt alternativ energikapacitet. Og langt hovedparten af den, tror jeg, kommer fra vind. Så alle de her ting, det er, at investorerne er i den modus, hvor de formentlig vil være villige til at give Vestas tilgivelse, hvis Vestas endnu en gang ikke sådan helt lever op til det, de selv mener, de skal kunne lave. Mm. Men Per, nogle af de her aktier, som du nævner, FL Schmidt og Vestas, det var jo altså nogle af dem, der havde det særdeles svært igennem 2022, indtil det så lige vendte. Og nu er det så måske begyndt at køre for hurtigt opad, eller kan noget køre for hurtigt opad i den her verden, som vi befinder os i? Altså det er som om de her penduler, der svinger fra den ene side til den anden side, de kommer til at svinge lidt for langt ud, men jeg bliver da lidt bekymret, når det går så hurtigt opad. Det er jo aktiemarkedet, det er jo det smukke ved aktiemarkedet. Aktiemarkedet er jo den virkelige økonomi, hvor du tilsætter et risikokrydderi, der gør, at pendulet både svinger alt for meget til venstre og alt for meget til højre. Og der er altid den her risiko, og det er jo en påmindelse om, at for langt de fleste aktier, jamen der er det der med fair value, den rigtige værdi, jamen det er jo sådan lidt et syntetisk begreb, fordi det, der driver investorerne til at sælge en aktie, det er frygten for, at den falder i morgen. Og det, der driver investorerne til at købe en aktie, der er steget meget og stiger yderligere i dag, det er drømmen om og håbet om, at den stiger yderligere i morgen. Og det er jo noget, der i hvert fald kortsigtet ligger noget løsrevet fra den rigtige værdi, hvad den så i øvrigt er. Den rigtige værdi er jo altid den værdi, som den enkelte investor er villig til på marginalen at købe eller sælge til på dagen. Mm. Og nu har vi jo så direkte ned i enkelte selskaber, men hvis vi kigger sådan på nogle af de kasser, som vi nogle gange godt kan lide at smide aktier ned i, cykliske kontra defensive for eksempel, der er jo mange, der har stået og talt om, at det er ikke et tidspunkt at ligge i cykliske aktier, nu skal vi altså være over i det defensive, vi skal passe lidt mere på. Du nævner sådan begge dele, du nævner både Novo, som vil være defensivt, og så nævner du sådan noget som FL Schmidt, som vil ligge over den cykliske boldgade. Kan vi bruge de her kasser til noget i det her scenarie, som vi er i nu? Det tror jeg godt, man kan. Man kan jo generelt sige, at det danske marked har lidt af hvert. Vi har jo meget life science, men vi har også noget life science, som opfører sig lidt ligesom cykliske aktier. Ikke fordi deres efterspørgsel eller deres afsætning er cyklisk, men fordi deres prisfastsættelse den er så høj, at prisudsvingene de minder lidt om de her ting. Noget af det, som jeg bider mærke i, det er, at vi for lidt over en uge siden, der fik vi en amerikansk jobrapport. Den fik meget opmærksomhed, men senere samme dag, der fik vi en ISM for serviceindustrien. Og ISM for serviceindustrien, efter min mening, peger klart hen på, at nu får vi svækkelsen i den amerikanske økonomi. Det var på underkomponenterne, beskæftigelse, nye ordre og den prisudvikling, der er. Så jeg tror jo, at det, vi kommer til at se, det er, at nu kommer svækkelsen i den globale økonomi. Den kommer de næste 2, 3, 4 måneder. Bare husk på, at aktiemarkedet, de er altid løbet foran. De er altid løbet i forvejen. Jeg er ikke så nervøs for, om vi får inflationen ned i niveauet 3-4%. Det tror jeg, vi får ret hurtigt. Men det, der er den store udfordring, det er, kan vi hurtigt eller relativt hurtigt eller i løbet af 2023 se ind i, at vi kan få den ned til 2%? Og er det sådan, at investorerne forventer, at den amerikanske centralbank, og det er jo den, som er det helt afgørende for, hvad der kommer til at ske, at de er villige til at holde renterne høje lidt længere, end investorerne har det godt med. For hvis ikke de gør det, så er der en risiko for, at vi får inflation, der dykker. Den dykker, fordi nu kommer vi til at se det her housing-element, som kommer til at presse inflationen markant ned i USA. Hvis det er sådan, man holder renten høj, men sænker den 3-6 måneder, før vi er sikre på, at inflationsforventningen er forankret omkring 2%, så er der en risiko for, at vi bare dykker ned, og så kommer vi op igen. Og det er det, som Federal Reserve de vil undgå. Så jeg ser meget fokus på, om renten den skal over eller under 5. Det er faktisk ikke særlig interessant for mig. Det, der er interessant, det er hældningskurven på rentekurven, som jo klart tilkendegiver, at investorerne siger, at Fed skal nok vinde den der kamp. Det, jeg er lidt nervøs for, det er, om investorerne regner med, at Fed begynder at sænke, før Fed er klar til at sænke. Det er det, som jeg ser som en risiko. Og så kommer svækkelsen i økonomien. Den tror jeg, den kommer i løbet af de næste 3-4 måneder. Og det er det, som investorerne begynder at indstille sig på. Jeg er meget komfortabel ultimo 2023. Hvad der sker de kommende 2-3 måneder, det er jeg noget mere usikker på. Jamen Per, hvordan har du det med Fed? Og altså, har de en sikker hånd på det ret, der handler om, at de kan styre os alle sammen godt igennem de næste 6, måske 12 måneder? Nej, det har de ikke. Mm. Og når jeg siger det så kategorisk, så er det jo fordi, jeg tror, man skal tage deres kommunikation lidt med et gran salt. Hvis vi kigger tilbage til 2021, så var der jo to ting. Den ene, det var, at de stigende priser havde stadigvæk et niveau, som var meget lavt set i et langsigtet perspektiv, og det var forbigående. Nu siger man, nu 12 måneder senere, der har man fuldstændig ændret retorik og siger, nu skal I høre her, den her rente, den kommer til at forblive meget høj, meget, meget længere, end I regner med. De her tal, de overrasker jo også centralbanken, så centralbanken har en retorik, indtil de skifter retorik. Og alt det, som alle de sidder og snakker om, det er den her pivot, det er den her ændring i Feds retorik. Og den kommer lige pludselig, tror jeg. Den kommer lidt ligesom den fred, der forhåbentlig snart kommer i Rusland og Ukraine. Det er ikke en, man kan planlægge til, den kommer på et fredsmøde den 26. i 2. eller den 4. i 3. Den kommer, når de her to parter på slagmarken har en fælles interesse i at gøre noget andet. Og på samme måde, så er det egentlig sådan, at Feds retorik, den er højagtig, indtil den bliver duagtig. Mm. Men Per, på trods af alle de her usikkerheder og grå skyer derude, og der er meget, man kan blive bekymret over i den her verden, som vi beskæftiger os med, så har det altså været en fantastisk start på 2023. Aktierne, de er kørt flot op, og herhjemme i Danmark er de kørt flot op, men selvfølgelig ikke lige så meget som ude i Tyskland eller Frankrig, hvis vi kigger længere ud i Europa. Hvad skyldes de egentlig? Hvorfor sakker vi bag efter de andre europæiske aktier? Jamen, jeg tror, at det skyldes gaspriserne. Jeg tror, at det, som man tog udgangspunkt i for 4 måneder siden, dengang gaspriserne eksploderede opad, jamen, det var jo, at gaspriserne, de blev ved med at holde det høje niveau. Det har jeg også fået lov til at være med her i Millionærklubben og underholde lidt med. Det kommer altså meget bag på mig. Og når det gør det, så var det jo sådan, at jeg sad og kiggede lidt på, hvor lå gaspriserne på daværende tidspunkt. Jamen, de lå mere end 10 gange væk fra det langsigtede gennemsnit. Noget mere end det. De lå 10 standardafvigelser væk. Og det er ikke kun vildt. Det er ikke kun vanvittigt vildt. Det er vanvittigt, vanvittigt, vanvittigt vildt opløftet i vanvittigt meget. Så det mest sandsynlige, det er, at der jo er en efterspørgselsdestruktion. Man forsøger at finde alternativer, og så er det også sådan, at jeg hørte meget ofte, det der argument blev brugt i sensommeren. Jamen, hvis det bliver en kold vinter? Jamen, det er jo for mig, der er det jo totalt fatamorgane, for de sidste 10 år har man ikke snakket andet om global opvarmning. Og global opvarmning, der er det altså sådan, at sandsynligheden for, at du oplever en varm vinter, som med en temperatur, som ligger over det langsigtede normale, er væsentligt større end sandsynligt for, at du får en meget kold vinter. Og på den måde, så har vi egentlig fået tilpasningen. Og det er den tilpasning, der gør, at i stedet for at betale 200 eller 300 euro per kubikmeter gas, eller hvad det nu er for en måleenhed, de er i, så er vi lige pludselig nede i noget, der ligner 50-60, som jo stadigvæk er højt. Det er stadigvæk 3 gange det langsigtede gennemsnit, men det er dramatisk lavere end det risikoscenarie, man så ind i. De eneste, som jeg ligesom har set, der har dummet sig, det har formentlig været briterne, som, tror jeg, har købt ind på forward-kurven, som jo indikerede, at gaspriserne skulle stige yderligere. Hvad betyder det? Det betyder, at den britiske regering, de står tilbage med et gigantisk hul i økonomien, hvor de har garanteret, at energipriserne må ikke være mere end et givet niveau. Hvis de så går ind og køber på forward-kurven, jamen så ved de skal dække forskellen mellem den maksimale pris og de dumheder, som de har begået, og derfor har de måske et hul på 50 milliarder pund eller noget i den stil, alene i relation til det her. Forward-priserne tager altid fejl. Jeg gentager bare. Forward-priserne, de tager altid fejl. Og det er, tror jeg, gasprisernes nedtur, som jo har haft et tryk også på elektricitetspriserne, fordi husk nu på, om elektricitetspriserne, de bliver fastsat med den prisen på den marginale udbud. Det er det, der gør, at Europa formentlig kommer bedre ud end det risikoscenarie, som der var nogen, der så ind i for en 4-5 måneder siden. Og rent konkret, så har Goldman Sachs løftet sine forventninger til europæisk vækst fra -0,5% til lige over nulpunktet, med udgangspunkt i, at det ser ud som om, at forbrugerne holder godt fast, og energipriserne falder meget. Ah, vi kommer langt omkring, det er mega fedt, Per, men lad os lige vende tilbage til regnskabssæsonen. Så i hele det her miljø, vi så befinder os i nu, og med alt det, vi i hvert fald ved her, sådan en tirsdag morgen, hvad kan vi så forvente at se fra de her danske regnskaber, som jo altså kommer til at lande her det næste stykke tid? Er der en rød tråd, eller er det blandet bolcher i alle retninger? Jeg tror, hvis vi kigger på historien, så er det blandet bolcher. Hvis vi kigger på gennemsnittet, jamen så skal det nok gå fint. Det gør det jo stort set altid for de danske selskaber, men det er, historien er jo i det enkelte selskabs præstationer og guidance. Det er jo i, om kursudviklingen i FL Schmidt er på forventet efterbevilling, eller om GN Store Nord er presset så meget i bund, at der ikke kommer flere dårligdom. Hvis vi kigger på GN Store Nord, så var det sådan, at for en uge siden, der kom Logitech, de kom med den anden nedjustering. Aktiekursen, den eksploderer nedad. Hvis du kigger på aktiekursen i dag, så er den nogenlunde der, hvor den var før Logitechs nedjustering, de kom. Og det kunne måske indikere, at selvom GN Store Nord, og jeg ved ikke, om folk skal købe eller sælge GN Store Nord, men selvom GN Store Nord kommer igen med nogle halvsvage tal, og det ved jeg ikke, om de gør, at en del af de der dårligdomme, det er priset ind i en aktiekurs, der er faldet med 2/3 eller mere fra de topnoteringer, som vi så for 12-15 måneder siden. Så dem, der er presset, der er aktiekursen presset. Men dem, der egentlig, der hvor aktiekursen er steget meget, det er måske der, hvor jeg ligesom er lidt nervøs for, om der er en kursrisiko, altså en risiko for, at selv på fornuftige regnskaber, om investorerne ligesom kan sige, at de forventninger, ikke kun der var officielt, men de forventninger, som kursstigningerne har presset ind i aktien, om de kan retfærdiggøre sig indfries. Så nye penge, Per, bør de finde vej ind til aktiemarkedet, som det ser ud lige nu, eller skal vi have en ordentlig tur nedad, inden at det for alvor sådan løsner sig op og bliver mere positivt fremadrettet? Det er jo det gode spørgsmål om, hvor kraftig nedturen bliver. Husk på, investorerne er altid foran. Så det gode spørgsmål, det er, om den her tilpasning til risikoen for en recession, om den skete, dengang investorerne totalt panikkede i september måned og sendte, jeg tror, de danske aktier ned med 18% eller noget af den stil, fuldstændig vanvittigt. Om den skete der, eller vi får sådan version 2.0. Ja, jeg tror, at i det der relative spil, så tror jeg, at man står sig godt ved at have en pose blandede bolds, og jeg tror, obligationerne er jo kommet tilbage og er blevet ganske attraktive igen med nogle køber behold afkast på 3, 4, 5, 6, 7-8%, hvis man er risikabel med hensyn til løbetiden og måske tør gå lidt ud i virksomhedssegmentet. Og derfor, så vil jeg sige, sådan lige sådan på den korte stund, lige noget, der lige er 1 til 2 måneder, så tænker jeg, at obligationer er måske ikke noget vanvittigt dårligt sted at holde på parkeringspladsen. Lars Pearson, du har rent faktisk nye penge på lommen. Ja. Du er blevet fyldt op af Berlingske endnu en gang, så har du altså fået nye penge, som skal ud og investere. Det lyder som om, jeg har fået så mange gange. Jeg har fået en gang før. Okay, ja, sorry. Det gør ikke noget. Er du løbet tør, Lars? Nej, jeg løber jo aldrig tør, for jeg har jo huset bag mig jo. Sådan er det. Så det er jo kun et spørgsmål. Det er den bedste ordning i hele verden. Lars, hvad skal der ske med de penge? Skal de lige stå på sidelinjen lidt, eller skal de ind og arbejde? Det der udfordringen jo, det er, at der er kommet masser af helt fantastiske købsignaler, fordi at aktierne er stedet. Spørgsmålet er jo bare, om det kan holde lige, om bukserne holder, fordi jeg er jo også meget enig om, at vi er i et godt sted lige nu, og vi ser den her inflation falde. Spørgsmålet er selvfølgelig, kommer nu arbejdsløsheden og alt det her sorte og indhenter os indenom? Så nej, jeg har da nogen på min kandidatbænk, og om det ikke bliver i dag, så bliver det måske torsdag eller fredag, jeg køber de første, så skal der måske byttes lidt ud. Men jeg synes også, at hvis man ikke køber obligationer, jamen, så synes jeg, at man skal have lidt kontanter klar til, hvis der nu kommer en korrektion. Når jeg har kigget på korrektionerne, så er der de her bull traps, altså man tror, markedet skal op, og så falder det faktisk. Og når jeg kiggede både på ved IT-boblen og ved finanskrisen, så havde man som regel en 3 stykker, og vi har kun haft 2 den her gang. Og det, der er lidt irriterende nu den her gang ved situationen, det er, at vi har stigende bunde, men vi er ikke kommet på S&P 500, og hvis vi nu tager dem som det pålydende, og det er den, der skal lede os, ledestjernen, der er vi ikke kommet op over toppen endnu. Altså, vi har stigende bunde, men vi er ikke kommet op over den sidste top, og det er sådan lidt øvbøv. Kigger man så lidt på, hvordan det går i Europa, hvor vi måske netop panikkede for meget og havde den her gaspris, der ødelagde det hele, jamen, så har vi fået gassen ned, og nu skal vi også have elpriserne yderligere ned. Så der har vi måske sådan lidt sweet spot, og igen, som jeg ser det, så kan hele vores turistindustri måske få et ekstra løft fra, at vi får nogle kineser, der har lommerne fyldt med euros, fordi at de har siddet hjemme i Peking eller Shanghai, eller hvor de nu har siddet. Ingen er lukket i lang tid, og nu vil de gerne ud og bruge nogle penge. Og de elsker jo vores luksusbrands, så på den måde har vi egentlig måske en fordel på den korte bane, i hvert fald sådan som jeg ser det. Så måske er det værre hen i efteråret, hvor vunden ser det så ud der, når vi kommer hen i september-oktober måned. Det er jo den tid, det kan altid blive værre. Det kan også blive bedre. Det er der, hvor jeg sådan tænker, Hvor er vi så arbejdsløshedsmæssigt? Kommer vi til at falde ud af sengen der? Og det er det eneste, jeg sådan tænker på. Ja, Per, han markerer, at du kan lige finde G'en store nu, for jeg vil gerne lige have en teknisk analyse af den også. Ja. Per, hvad havde du af kommentar? Jamen, jeg synes, arbejdsløsheden, det er jo altid trist, når der er en, der mister sit arbejde. Sådan er det jo. Så det er ikke for at forklejne det. Men man skal bare huske på, at vi har altså i Europa og især i Danmark, der har vi overbeskæftigelse. Vismændene har sagt, at vi har ca. 100.000 mere i beskæftigelse, end man sådan kan begrunde i forhold til en lang række ting. Arbejdsløsheden kommer til at stige. Vi kan slet ikke leve uden det, og det er ikke fordi, jeg ønsker nogen, de skal blive arbejdsløse overhovedet, men det er fordi en økonomi, hvor der ikke er tilstrækkeligt med arbejdskraft til rådighed, det er altså langsigtet en meget, meget stor udfordring for den potentielle vækstrate og for pres og på pris- og inputfaktorer. Og sådan er det hele vejen rundt. Så jeg hører meget af det der. Husk bare på, arbejdsmarkedet er notorisk altid 3-6 måneder bagefter økonomien. Aktiemarkedet er 3-6 måneder foran økonomien. Mm-hmm. Så hvis man sidder og kigger på arbejdsmarkedet og tænker på, at man får en indikator for, hvad aktiemarkedet skal, så er det altså sådan lidt ligesom, mens du sidder og venter på Godot ved busstoppestedet. Så er løbet kørt. Så er Godot altså... Ja. Lars Persson, lad os vende tilbage til GN Store Nord, for det er jo altså en af de aktier, der i den grad blev savet over i 2022, og der er flere analytikere og strateger, der er ude at tale om, at den nu er jo altså en oplagt opkøbskandidat. Hmm. Hvad tænker du om den rent teknisk? Jamen rent teknisk, så synes jeg, at den ser stadigvæk... nej, tak til mig i hvert fald. Den er stadigvæk i... Der er ikke rigtig noget, der har indikeret, det har der ikke i hele nedturen sagt... ud fra tekniske analyser sagt, men nu skal vi bide til bolle. Så altså, vi har en bund, der ligger højere end den foregående. Vi havde en dyb bund der i oktober måned, hvor vi var under et godt stykke under 150, og så havde vi ved månedsskiftet december-januar en 150, og så ligger vi i øjeblikket og handler de her 178. Så jamen, aktien er jo steget over til dato 11%, og det kan jo godt hele den her med, jamen, det, der starter med at stige, det fortsætter ind i året, men teknisk, der vil jeg, det er ikke en af dem, der står på min kandidatbænk. Der skal mere til, for at jeg tager den med på min portefølje i hvert fald. Men sådan noget som, at den måske er gået hen og blevet en opkøbskandidat, det kan man jo ikke bruge ind i teknisk analyse, eller hvad? Nej, altså, det synes jeg heller ikke, man skal investere efter, i hvert fald ikke hovedparten af ens penge. Altså, så tænker man, det bliver en opkøbskandidat, så synes jeg, at jamen, det kan da godt være, men... chancen for, at det bliver det, ja, det har jeg hørt om mange aktier i løbet af min tid på børsen, eller sidde som analytiker og rådgiver, og nogen har aldrig blevet det til, og andre, de kom så i mål. Så nej, jeg synes ikke, man skal sidde og tro, at noget bliver en opkøbskandidat. Altså, det er i hvert fald ikke noget, man skal handle efter. Nej, og de data, som du kigger på, det er jo de historiske data selvfølgelig, som ligger bag dine tekniske analyser. Per, er GN Store Nord en oplagt opkøbskandidat? Nej, det er det ikke. Det er en opkøbskandidat, men det er ikke nogen oplagt opkøbskandidat. Når det ikke er det, så er det fordi, at uanset hvad det er for en af de andre i industrien, inden for høreapparater eller inden for headsets, der ønsker eventuelt at lægge sig sammen med GN, så vil det kræve, at myndighederne de viser sig fra den venlige side, konkurrencemyndighederne. Historien den viser, at det bliver svært. Hvis vi kigger 15 år tilbage, så tror jeg, det var det, som Sonova hed det vist dengang, som ville gå sammen med GN. Det blokerede konkurrencemyndighederne i Tyskland. Vi har set, at aktien er blevet bagstoppet af, at VDI, William Dement Invest, har købt 10%. Og grunden til, at de køber 10%, det er, at de ønsker at forsvare Demants position i høreapparatsindustrien. Og de købte på to på en anden følgende dag, eller tre, eller de kom i hvert fald meddelsen. Først gik de over 5, så gik de over 10. Og det, de egentlig bare gerne vil, det er, at de vil have en ejerandel, hvor de kan forsvare Demants interesser. Hvis det er sådan, at GN skal sælges til nogle andre, så vil de spørges. De vil kunne blokere, for de har mere end 10%, og hvis man har mere end 10%, så har en køber jo ikke muligheden for at få over 90%, som vil gøre, at man kan tvangsindløse, hvis der skulle komme et bud. Og det lagde en bund under GN, fordi det signalerede over for nogen, at der er altså nogen, der følger med i, hvad der sker i den her industri. Men jeg tror, konkurrencemyndighederne fortiden siger, at det bliver svært, hvis en af de store skal kigge på GN, for GN er selv en af de store. GN har bragt sig i en uheldig situation. De har brugt 8 milliarder kroner på at købe SteelSeries på den mest mistimede tidspunkt inden for de sidste 15-20 år. Jamen, skal vi blive ved med at have hug for det? Altså, nu har vi jo indregnet mere end rigeligt, at de købte. Ja, men det er jo sådan, Bodil, sådan lidt ligesom, hvis du bruger for mange penge et sted, som du ikke har, så låner du de penge. Og hvis du låner de penge, så pantsætter du sådan lidt din frihed. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at GN ikke kan servicere den gæld, de har. Men der er altså noget gæld, som skal refinansieres. Så den gæld i forhold til indtjening, det er jo det, der er to udfordringer. Den ene, det er, at gælden er relativt høj, og prisen på den gæld, den er relativt, altså det er relativt dyrt at have den der gæld. Og indtjeningen, den er lidt for lav set i forhold til, hvor den burde være. Og det gør jo, at investorerne de siger, at der er en betydelig risikopræmie for GN. GN har de med under store kriser og bevæger sig rigtig, rigtig meget. Hvis man kigger tilbage til finanskrisen 2008, så vil man også kunne huske, hvordan den fik et ordentligt drøn nedad. Den kom heldigvis igen, og det kan man jo håbe på, at det sker igen. Jeg tror, det er et opkøbsmål. Jeg tror, det er sandsynligheden for, at GN ender med at blive opkøbt med historien mente, med GN's størrelse, med VDI's positionering og forskellige andre ting, så tror jeg, at det håb for dem, der satser på det, er mindre end det, de regner med. Vi skal til at have Otto med på telefon. Men lige et sidste spørgsmål om GN, Per Hansen. Altså, kunne man forestille sig, at det blev en helt anden markedsdeltager? Altså nogen, der laver noget helt andet end hørebrætter, som samler dem op? Altså nogle af de store tech-selskaber i for eksempel USA eller Kina? Altså, hvis man har en tilstrækkelig god fantasi, så kan man forestille sig hvad som helst. Det tror jeg lidt mindre på, men man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der kommer ligesom og siger, at nu vil jeg måske købe en af i de aktiviteter, I har, det er jo i al væsentlighed, så er det jo enten headsets, eller også er det høreapparater, at nogen, der vil købe en af de her aktiviteter ud på en eller anden måde. Jeg tror stadigvæk på, at sandsynligheden for det, den er lidt mindre, end folk de regner med i det generelle tilfælde. Og nu skal I tage headset på, fordi vi har nemlig fået Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen, tak for det, Bodil. Aktiechef i Formuepleje, Otto, jeg har ringet til dig, fordi vi lige skal tale lidt om de udenlandske regnskaber. Vi står altså også, vi er gået i gang med den amerikanske regnskabssæson. Der kom masser af bankregnskaber i fredags, og Lav, han stod her i studiet i går og sagde, at han kan slet ikke bruge dem til noget som helst. Kan du bruge dem til en eller anden fornemmelse af, hvad der kommer til at ske fremad? Jeg synes ikke, man skal afskrive dem i hvert fald. Det er klart, at bankerne, amerikanske banker, er lidt forskellige på tværs af navnene. Altså, der er jo nogle selskaber, som er mere sådan en klassisk bank. Der er nogle af de selskaber, der er rapporteret her i fredags, og også dem, der kommer i dag, er mere investeringsbank, altså har andre aktiviteter end den klassiske bankforretning. Men det, jeg synes, som jeg tager med fra regnskabet i hvert fald, det er i høj grad, at banker og generelt både investeringsbanker og traditionelle banker er et spejl af økonomien, de opererer i, så det er en temperaturmåling på amerikansk økonomi. Og det, jeg særligt lægger mærke til, synes jeg, det er deres forventninger. Hvad er det, bankerne kommer til at forvente herfra i forhold til kilderne, indtjeningskilderne eller omsætningskilderne i forhold til de kommende kvartaler? Altså, hvad viste den temperaturmåling så, Otto? Ja, men hvis vi ser på den klassiske bankforretning, altså det, der hedder netto renteindtægter, det man låner til en rente og låner pengene ud til en forbruger til en anden rente, det har jo virkelig været fremgang i kølvandet på de her rentestigninger, vi har set igennem en længere periode siden oktober, november sidste år, for i oplænder. Og det er klart, det har understøttet bankernes klassiske indtjeningskilde i netto renteindtægter. Og samlet set her, gået ind i regnskabssæsonen, så regner analytikken med, at den post alene kommer til at vise en fremgang på ca. 30%. Og det var egentlig også det, der er bekræftet i tallene både fra JP Morgan og nogle af de andre, at der har været en ret kraftig fremgang i netto-renteindtægterne. Og det er selvfølgelig positivt. Der er andre områder, der har været mere udfordrende, specielt inden for trading, altså handelsaktivitet, blandt andet inden for aktier, at bidragene her ikke har været så i øjnefaldende og faktisk også skuffet i forhold til de forventninger, der har været på nogle områder. Men netto-renteindtægterne generelt har været fornuftigt. Fordi det, der førte til en skuffelse blandt specielt JP Morgan, som er en af de store inden for det område, det var deres forventninger, hvor Jamie Dimon lavede at sige, at jamen, de kommer altså til at se en opbremsning i den her indtægtskilde fremrettet, og også væsentligt mere end det, markedet havde regnet med. Og det er det bløde punkt, når vi ser på regnskaberne. Og egentlig også det, der blev afspejlet i kursperformance, som egentlig var en ret negativ start på dagen, men over dagen faktisk formåede de at lukke i positivt territorium de fleste af dem. Mm. Otto P. Hansen er med mig i studiet. Han har lige en kommentar, kan jeg se? Ja, jeg synes, det er interessant. Og hej, Otto. Jeg synes, det er interessant at se på, at investorerne kigger på de amerikanske bankregnskaber på en helt anden måde, end de kigger på de danske. Så det, man kigger på i USA, det er udvikling i forretningsomfanget. Det er den inflation, der kan være i lønindtægterne, som kan spise af bundlinjen, og så er det risikoen for et økonomisk tilbageslag. Og det står jo i skarp kontrast til den udvikling, vi har set i de danske bankaktier, hvor man bare fuldstændig spænder afsted og har den ene opjustering efter den anden, og investorerne er bare glade. Så det er jo et vidnesbyrd om, at prisfastsættelsen jo også spiller en rolle, fordi de danske banker kommer nok sådan lidt fra jul, og investorerne har nok været nervøse for, at vi skulle have et konjunkturbillede i Europa, som også i en eller anden omfang vi smitte lidt af på de danske banker. Så penge er globalt, men ikke altid. Mm. Og til i dag, der er det jo altså Goldman Sachs og Morgan Stanley, der ligger regnskabstal på banen. Så det er vel ikke sådan låne penge ud og få penge ind i kassen. Det er vel mere investeringsbanker. Så hvad vil du særligt holde øje med, når de lander her senere på dagen? Jamen, der er ingen tvivl om sådan noget som trading, både på, altså på aktier, på obligationer, på råvarer, med de ting, vi har set der. Selvfølgelig, hvad er bidraget til den samlede indtjening der? Selvfølgelig inden for kapitalforvaltning, inden for M&A-aktiviteter, altså handel med virksomheder, børsintroduktioner, som jo er tørret fuldstændig ud i kølvandet på de sidste 12-18 måneder. Så der er ingen tvivl om, at der er en forventningsdel, der er en levering i forhold til den forventning, og så er det langsigtede perspektiv. Og jeg er meget enig med Per i forhold til sådan opfattelsen af bankforretning, hvis vi sådan taler bredt, så er bankerne jo mellem sådan et på den ene side en markant forbedring på deres klassiske driftsparametre. Altså specielt det, at renterne nu er positive i Europa, og vi også i USA ser højere renter, giver det mulighed for at tjene penge. Og på den anden side, den vækstopbremsning, den mulige recession, som alt andet lige vil trykteste deres udlånsbog, risikoen i udlånsbogen, hensætte sig til konkurser. Og vi må bare konstatere i forhold til de europæiske aktier, at jamen, dels at vi har en ekstraordinær varm vinter, vi har nogle gaslager, der er bygget op, og kan imødegå i hvert fald den her vinter. Vi har et Kina, der åbner op, og den interaktion, der er med Europa, gør, at specielt risikoen på udlånsbogen synes at være blevet mindre, og det er også, vi kan se afspejelser i europæiske aktiers kursperformance de sidste 2-3-4 måneder, at det har haft en væsentlig indflydelse. Så den forbedring i driften på bankerne er det, der er fuldstændig omdrejningspunktet, også når vi ser de danske banker op. Så lad os brede debatten lidt længere ud, end kun at forholde os til banker. Otto, og jeg ved ikke, om det bliver sådan for generelt, men altså, hvad er dine forventninger generelt til regnskabssæsonen i USA? Jamen, når vi ser på markedsforventninger, så er det, at indtjeningen kommer til at bremse op i Q4 22 her, i forhold til, hvor vi var forrige år. Generelt et pres på indtjeningen. Vi ser, eller har set faktisk, en ret kraftig opbremsning i forventningerne, både i forhold til kvartalet, men også i forhold til hele året. Så en mere forsigtig tilgang, en forventning om, at tingene bremser op, og at vi faktisk kommer til at se en indtjeningsudvikling, der falder med 4% i Q4 i år. Og det samme lidt er billedet i forhold til omsætningen. Jeg tror, omsætningen bliver et ret stærkt omdrejningspunkt i forhold til nogle af de andre temaer, der kommer til at dominere. Omsætningen er ikke positiv, når vi ser på det samlede kvartal, op cirka 3,5% i forhold til samme periode forrige år, men stadigvæk med en revision, der er gået fra her ultimo september fra cirka 6% ned til de her 3,5%. Mm, så det bliver ikke sprudlende og fuld fart fremad, men vi skal dog stikke tåen i vandet et eller andet sted, Otto, hvis vi i hvert fald har nogle penge på lommen. Er der nogle sådan særlige fokusområder, som du vil kigge på, hvis du stod og skulle ud og investere nu? Jamen, jeg tror, i forhold til vores makrosyn og i forhold til vores tilgang til aktieinvestering, så mener jeg stadigvæk, at der er nogle betydelige usikkerhedsmomenter, man skal forholde sig til. Jeg tror også, både investorernes og analytikernes fokuspunkter kommer til at koncentrere sig om den usikkerhed. Jeg nævnte det her med virksomhedernes forventninger kommer til at betyde en hel del. Det er sagtens, at de leverer stærke tal i forhold til forventningerne på de rapporterede tal, men det kommer altså til at dreje sig om, hvad forventerne virksomheden næste kvartal, hvad forventer de til hele 23, fordi det er omdrejningspunktet for at adressere noget af den her usikkerhed. Og så er det andet punkt, som også bliver et meget stort omdrejningspunkt, specielt i forhold til indtjeningsstigen her igennem 23, det er omkostningerne, det er marginerne, det er omkostningspres, vi ser, både i forhold til råvarer, i forhold til inputomkostninger, men i høj grad også i forhold til lønninger. Hvor hårdt bliver virksomheden ramt? Hvordan vil de agere i et miljø, hvor deres pricing power bliver udhulet, hvor deres marginer er under pres, og hvor en efterspørgsel formentlig vil komme til at bremse op i forhold til de niveauer, vi har set tidligere? Men Otto, siger du dermed, at du simpelthen vil vente til regnskabssæsonen er slut, før du sådan begynder at investere på ny? Nej, det vil ikke. Altså, nu skal man jo ikke vente til, det billede er fuldstændig klarlagt for alle, fordi så vil det ret hurtigt indpriset. Men min tilgang er, at jeg tror, man stadigvæk skal være ret forsigtig i forhold til at tage konjunkturfølsomme selskaber og sektorer og regne med, at den opbremsning, vi ser i indtjeningen indtil videre, at det ville være nok, hvis vi skulle ramme recession. Jeg mener ikke, når vi ser på 23-estimaterne på amerikanske aktier, at det har indarbejdet en recession i USA. Ikke nødvendigvis, fordi vi har en holdning om, at det skal være en dyb, langvarig recession på ingen måde, men jeg tror stadigvæk, at sandsynligheden for en væsentlig vækstopbremsning er til stede, jeg mener ikke, det til fulde er afspejlet i de indtjeningsforventninger, som markedet har til 23, hvor hvis vi bare ser på analytikernes estimat, så regner man stadigvæk med en indtjeningsfremgang i niveauet cirka 3%. Per Hansen, du rakte fingeren i vejret. Havde du en kommentar? Jamen det er, fordi det er helt klassisk. Det er jo det relative forhold mellem, hvor godt lavere renter vil være down the road, relativt til, om vi kommer til at stå, eller vi står umiddelbart foran en negativ indtjeningsrevision, hvor en lavere vækst skal afspejles i lavere indtjeningsforventninger. Så jeg er lidt nervøs for lige nøjagtigt det, som Otto han siger, at det handler ikke så meget om, den amerikanske økonomi den kommer til at vokse med minus 0,6 eller minus 0,3. Jeg tror, at risikoen for, at indtjeningsforventningerne ligger lidt til den gode side, den er for stor til, at man for alvor skal mase og mose. Lavere renter på et tidspunkt virker, men på det relative styrkeforhold mellem negative indtjeningsrevisioner, det vil sige indtjeningsforventninger, som går lavere end de er i dag, versus lavere renter down the road, når man har presset aktiviteten ud af økonomien og fået inflationen ned, jamen der er det altså sådan, at på kort sigt, der risikerer investorerne, at det er de negative revisioner, der får overhånden. Åh ja, så freaking negativt at høre på. Og til Frederiksen, er der ikke noget positivt, du kan stikke os her sådan tirsdag morgen? Er der ikke noget godt derude, som vi kan bruge til at investere ind i et eller andet spændende? Jo, men man kan jo sige, i forhold til, hvad nøgletallene siger, i forhold til, hvor amerikansk økonomi eller global økonomi er i øjeblikket, så ser det jo egentlig stadigvæk fornuftigt ud i forhold til aktieperformance. Vi har set på Europa, at den gode historie i forhold til Europa er jo mange af de modvind, vi så igennem 22, og de usikkerhedsmomenter, bekymringer, der var omkring europæisk økonomi, og ikke mindst, hvordan det blev afspejlet i risikoaktiver som aktier, som kredit osv., at jamen, der er kommet medvind. Den negative bidrag fra høje energipriser, som man frygtede i Europa, det er faktisk blevet vendt, og vi har nu gaspriser, som falder meget kraftigt. Og så vil jeg også fremhæve Kina, det er en meget voldsom måde, man melder sig tilbage igen i forhold til verdenssamfundet, og ikke mindst i forhold til tilgangen omkring covid, så kan det over tid, eller vil det over tid have en positiv effekt, ikke kun for Europa, som er væsentligt tættere integreret med Kina end USA, men også generelt set, at jamen, der er altså muligheden for, at du kan få en positiv vækstkomponent her. Men usikkerheden, den store kanariefugl i global økonomi, det er altså stadigvæk i USA, og jeg er helt enig i, at lave renter egentlig er udmærket, når væksten er intakt, og det er selvfølgelig også det, som centralbanken forsøger at lave den her bløde landing. Vi må bare konstatere, når vi kigger på historikken, og når vi ser på de vækstparameter, som til stadighed popper op i amerikansk økonomi, det er svært at se i øjeblikket i hvert fald, at der ikke kommer en eller anden form for effekt på arbejdsmarkedet, på amerikansk økonomi generelt, som vil potentielt sende amerikanske vækst væsentligt lavere end det, vi ser i øjeblikket. Og derfor er lavere renter ikke nødvendigvis godt for aktier. Det afhænger 100% af, hvad væksten kommer til at gøre. Lykkes man med den bløde landing i USA, så tror jeg, at vi er ved at være der, hvor indtjeningsrevisionerne nok bliver væsentligt mindre end det, man frygter, og derved også kan være en ganske god mulighed for aktier på længere sigt. Men problemstillingen er, hvis væksten bremser kraftigt op, og centralbanken i USA eller andre steder kommer til at sænke renterne kraftigt med udgangspunkt i at forsøge at afbøde vækstnedgangen, så er vi altså ude i den klassiske hårde landing, hvor aktier og ikke mindst forventninger til aktieindtjening, som driver aktiekastet over perioder, den er væsentligt mere udfordret. Ja, det er aldrig let at være investor på de globale aktiemarkeder. Otto Friedrichsen, vi slipper det der. Tusind tak, fordi du var med os her tirsdag morgen. Selv tak. Og hopper i spørgsmålskassen. Der er masser af jer, der har stillet spørgsmål ind på 42 42 03 21. Lad os lige prøve at tage et par stykker med. Blandt andet en lytter, der kalder sig CV, som skriver, jeg vil gerne udfordre Per lidt på det med Tysklands energiomstilling. Flere siger, at Power2X bliver Tysklands fremtid. Det skulle efter sigende være mere effektivt, end at transportere den form for el, som norske NEL kunne i den forbindelse være interessant. Hvad tænker du om det, Per? NEL, det er vel brint, er det ikke det? Man må ikke håbe, det er for meget varm luft, kan man sige. Jamen, jeg tror, der bliver plads til det hele. For hvis man kigger på Tysklands energitransformation, så bliver den jo fuldstændig vanvittig, hvis man kigger på den. Det investeringsprogram, de skal have lavet frem mod 2045. Hvis de skal have være nul emission på den der, jamen, så bliver der rigtig meget plads til brint, til PTX, til vind, så til sol, så bliver der faktisk medvind på alle cykelstier, for så vidt angår det her ting. Så brint, jeg tror ikke, der er mange, der ligesom kigger på, det bliver den her, eller det bliver den der. Det bliver en myriade af mange forskellige ting, for det er jo sådan med energiforsyningen, at der er det godt også at tænke i porteføljer. Der er biogas, der er naturgas, der er noget olie, og så skal vi have faset noget af det der ud, så skal vi have mere sol, så skal vi have mere vind og alle de der ting. Men porteføljebetragtningen, den er faktisk også rigtig god, når man kigger inden for energisituationen, og den tror jeg også, man kommer til at forfølge. Så det bliver ikke et enten eller, det bliver et både og, så der er plads til mange ting. Så har vi til Åbenrå, hvor Jakob han sidder og kigger lidt på VIX. Han spørger, om I bruger VIX til noget. Den ligger meget lavt nu. Er det ikke en smule underligt? Varsler VIX bund en kortsigtet top i S&P 500? Hvordan har I det med VIX først og fremmest? Er det noget, I sådan kigger meget på? Ja, det er der noget, jeg kigger på som en blandt flere stemningsindikatorer. Man skal huske på, at VIX er en god forklaringsvariabel, når den er i ekstremer. Og der, hvor den forklarer bedst, det er sådan set, at når du har et højt VIX, som viser et ekstremt stressniveau, fordi vi ved, at det der, hvor folk panikker, det sker relativt sjældent, og det varer relativt kort. Og højt, så taler vi sådan noget 60-80 eller noget, ja, i det? Ja, det er sådan noget, det er sådan noget 2020 og noget i 2008, og der er vi jo slet ikke, og vi har omvendt heller ikke så ekstremt lavt, som vi har været historisk. Så man skal huske, at VIX giver en indikator, når den er i ekstremer. Over en meget lang periode, så giver VIX desværre ikke, viser sig ikke at være den ultimative og eneste forklaringsvariabel, som man skal basere timingsmæssigt sit køb på. Vi plejer at kalde det frygtens indeks, men det er måske lidt meget sagt. Man kan ikke sådan helt lægge sig så slavisk op af den. Lars Persson, VIX, bruger du det til noget? Jamen, det er helt klart, den er med til at også sætte en dagsorden så, og kigge på. Så det er egentlig suser ind med en gang imellem og se, hvordan udviklingen er. Men sådan, og apropos handle. Men der var en eller anden for noget tid siden, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, det vi havde inde, eller vi talte med, som ligesom havde set et mønster. Det var Lars Skovgaard. Det var det, ja. Ja. Tak for det. Som havde set et eller andet mønster, at når den var nede, og man troede, det så var det omvendt og sådan noget. De havde i hvert fald siddet og lavet en dybere analyse over i Danske Bank, og så meget har jeg ikke brugt den. Jeg ved, min forgænger her i Millionærklubben, Søren Advart, han sad jo og handlede lidt på den. Og en morgen, så var nogle af pengene væk, fordi at, så var den faldet tilbage. Så det er jo også en farlig indikator at sidde og spille på i hvert fald. Det er lidt det vilde vesten derovre. Ja, det. Nå, Lars Skovgaard, han kommer jo et på besøg i studiet i morgen, så der kan jeg jo lige spørge ham, om han har noget nyt at tilføje til den del. Lars Persson og Per Hansen, lad os vende tilbage til det aktuelle aktiemarked og prøve at finde ud af, hvad det er for en dag, vi har derude. Vi er stadigvæk i rødt, så vidt jeg kan se. Ja, det er vi. Og nu er vi endda gået hele Europa i rødt. Det er jo, fordi amerikanske futures ligger og hænger lidt med næbet, og det kan godt være, at vi er kommet foran her i Europa. Så det er jo okay, at vi tager os en lille puster, og Ja, men ellers er der ikke... Vi venter på regnskaberne. Hugo Boss er kommet i dag, hvor der var et bedre... De havde solgt mere, og det har givet lidt til boost, i hvert fald til at starte med. Ja, den er også op med næsten 2,5%, eller den er op med 2,5%. Så altså, det ser ud som om, at vi stadigvæk får købt nogle ternede skjorter og stribede trøjer, så sådan er det. Altså. Per gør i hvert fald, kan jeg se. Han har ternede skjorter på i dag. Ja, jeg er en ternet mand, kan man sige. Ja. Jeg er dog ikke en ternet ninja. I det relative forhold, så er jeg mindre bekymret for privatforbrugeren og mere bekymret for enterprise eller virksomhedssegmentet, som svarer meget godt til den profit warning, vi fik fra Logitech. Mm, okay. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at forbrugerne de er under pres, men jeg tror bare, at presset er større andre steder. Lars Persson og Per Hansen, som altid en fornøjelse at have jer med her i studiet på sådan en tirsdag morgen, hvor markedet altså er en lille bitte smule i rødt. Men lad os se, om det kan nå at rette sig i løbet af dagen. Så tager vi en ny debat om det hele igen i morgen, når det bliver onsdag. Jeg har som sagt Lars Skovgaard med i studiet. Jeg håber, at vi høres ved altså onsdag morgen, når klokken den bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.